प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम। कहा कि ऐसा है कि प्रयत्नाद यत मानस्तु, ऐसा नहीं कि योगी होकर के आलसी हो जाए, सन्यासी हो जाए और खाने पीने में लग जाए, ऐसा नहीं। ऐसा को फल नहीं प्राप्त होगा, ऐसा करने से तो अनेक जन्म बीत जाएगा पर फल अनेक जन्म होगा और वहां वहां वो बन जाएगा, सन्यासी हो जाएगा, खाने पीने में लग जाएगा। जरूरी सन्यासी ही बनेगा, अब वो संस्कार वही पड़ा हुआ है तो क्या हुआ, वो सन्यासी बन के चेताएगा जगत को, परिश्रम करके नहीं चेताएगा, पर काम बनने का नहीं, इसलिए तू शब्द यहां पर दे दिया। अब वही संस्कार है तो क्या बनेगा, संस्कार यदि यही है, संस्कार यही रहेगा तो यही बनेगा, और नहीं किसी भोग के चिंतन में जो है शरीर छूट जाएगा तो वो जो है वह भोगी बन जाएगा, संसारी बन जाएगा। पर इसका अभ्यास यदि है तो फिर वही चिंतन करके वो देखेगा कि वहाँ परिश्रम नहीं करना पड़ता है, बैठे बैठे जो है लोग माला भी पहनाते हैं, खाने पीने को भी देते हैं, पूजन भी करते हैं, तो वो तो अच्छा है यहाँ दिन रात खटने से। हाँ तो खाता पीता रहेगा, इसमें क्या है, फिर खाता पीता ही रहेगा था, तो उसका काम नहीं बनेगा, बहुत जन्म होने पर भी काम नहीं बनेगा, एक जन्म छोड़ दीजिए बहुत जन्म, क्योंकि काम किससे बनना है, काम बनना है कि तत्व विषयक जो चिंतन वो है सत्संस्कार, तो सत्संस्कार से असत संस्कार निवृत्त होगा, और असत संस्कार में ही पड़ा है तो फिर निवृत्त कैसे होगा। यह कहने का तात्पर्य है कि जब सत्संस्कार होगा ना, तो सत्संस्कार होगा तभी असत संस्कार निवृत्त होगा, क्योंकि इसकी निवृत्ति का तो वही उपाय है, और लगा है वो किसमें, असत संस्कार बढ़ाने में लगा है, तो असत संस्कार बढ़ाने में लगा है तब उसका संसार कैसे निवृत्त होगा, संसार तो निवृत्त नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर तू दिया, तू देने का तात्पर्य यह है कि प्रयत्नाद यतमान, समझे ना, जो देखो यतमान है, और ऐसा नहीं धीरे से प्रयास में नहीं लगा है, बहुत जोर से प्रयास में लगा है, कैसा लगा है कि वो प्रयत्नाद यतमान है, वो जो है समाधि में प्रकृष्ट यत्न कर रहा है, समाधि विषयक प्रकृष्ट यत्न कर रहा है, वो 24 घंटे उसी में लगा हुआ है, तो इस प्रकार का जो है सन्यासी, इसीलिए तू यहां पर कह दिया। तू कहने का तात्पर्य है कि पूर्व का तू से मंद मंद का जो है मंद प्रयत्नवान का व्यावर्तन कर दिया, तू शब्द यहां पर जो दिया वो मंद प्रयत्नवान का व्यावर्तन कर दिया, क्या ऐसा नहीं है, हाँ हाँ ठीक है 10 मिनट जब भी कर लेता है, 2 मिनट ध्यान भी कर लेता है, ऐसा नहीं, ये गृहस्थ कहे तो मान्य है, पर जो है वह साधु को ये कहना मान्य नहीं, इसके व्यावर्तन के लिए कह दिया, तो किसका व्यावर्तन कर दिया, तो उसे मंद प्रयत्न प्रयत्नाद व्यावर्तित, मंद प्रयत्न से व्यावर्तन कर दिया कि मंद प्रयत्न वाला नहीं है, प्रयत्नाद यत्मान है, वो प्रकृष्ट प्रयत्न वाला है, प्रकृष्ट यत्न कर रहा है, किसमें, वो समाधि के लिए, ब्रह्म तत्व के ज्ञान के लिए प्रकृष्ट यत्न कर रहा है और निरंतर कर रहा है, यतमाने है वो। तो ऐसा जो है योगी है तो उसको क्या लाभ होगा? उसको लाभ होगा कि संशुद्ध किलबिश हो जाएगा। संशुद्ध किलबिश कैसे होगा? तो जो प्रक्रिया हमने बताया था उसी प्रकार से होगा, क्योंकि वह वस्तु विषय चिंतन कर रहा है। तो अवस्तु विषय चिंतन जो है वही पाप का है, वही किलबिश। किलबिश जीवन में हमारे जो आया है वह अवस्तु विषय चिंतन से आया है। अवस्तु को वस्तु मान करके जो हमने चिंतन किया है वही हमारे अंदर किलबिश है, और तो कोई किलबिश है नहीं। जगत है अवस्तु, उसको वस्तु मान करके, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को वस्तु मान करके हमने चिंतन किया है। तो वस्तु मान करके जब चिंतन किया है तो उसी का संस्कार जो है वही किलबिश है। और जब आप वस्तु तत्व का चिंतन करेंगे तो उस चिंतन के द्वारा क्या हो जाएगा? वह संस्कार आपका दूर हो जाएगा, तब आप हो जाएंगे संशुद्ध किलबिश। तो संशुद्ध किलबिश हो जाएगा। अब संशुद्ध किलबिश हो जाएगी तो फिर जो है वह आप अधिकारी बन गए। पर ऐसा है कि वह एक जन्म में नहीं होता, ये संस्कार एक जन्म में नहीं हो पाते, इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो है वह कोई हठ करेंगे तो अभी हो जाएगा। नहीं, आप संस्कार बढ़ाते जाइए, सत्य संस्कार आप बढ़ाते जाइए तो असत्य संस्कार आपके नष्ट होते जाएंगे। अब नष्ट होते जाएंगे तो एक जन्म लगे, दो जन्म लगे, तीन जन्म लगे, इसी का मतलब है। प्रयत्न में हो, पर वास्तविकता बताते हैं कि वह एक जन्म में नहीं हो पाता है। एक जन्म में तभी हो पाएगा जब पूर्व कई जन्मों के संस्कार इकट्ठा होकर के उसमें प्रवेश किए हैं, तब एक जन्म में हो जाएगा। भाई निश्चय यही करना चाहिए। और हम कहते हैं कि क्या पता कि आप कितने जन्म से प्रयास कर रहे हैं, ये निर्धारित कैसे कर सकते हैं कि आपका अंतिम जन्म नहीं है? अंतिम जन्म भी हो सकता है, पर अंतिम जन्म का संबंध कई जन्मों से है। ये आपके अंतिम जन्म का संबंध जो है वह कई जन्म, एक उपासना में आता है यश नौ पश्चिमो जन्म, जिसका अंतिम जन्म नहीं है वह इस उपासना में लग नहीं सकता, उसकी इसमें श्रद्धा नहीं होगी। हाँ, जिसका ये अंतिम जन्म नहीं है वह जो है देवी के इस स्वरूप का, इस उपासना का आश्रय नहीं ले सकता, उसको इसमें श्रद्धा होगी ही नहीं, दूसरी उपासनाओं में होगी, दूसरे कर्म होंगे, इसमें नहीं श्रद्धा होगी। ऐसे यदि वेदांत विचार में आपका, अब यहाँ पर मन देखना चाहिए ना, इसको समझना चाहिए ना, यदि वेदांत विचार में आपका मन तल्लीन है तो निश्चित आपका पश्चिम जन्म है, निश्चित आपका पश्चिम जन्म है। और यदि आप जो है ये समझिए कि आपका मन तल्लीन नहीं है, वेदांत विचार करते समय भी आपके सामने जगत का ही लक्ष्य है, प्रवचन करने का लक्ष्य है, पठन पाठन कराने का लक्ष्य है, कोई लक्ष्य आप विपरीत करके आए तो आप निश्चित समझ लीजिए कि पश्चिम जन्म नहीं है, पश्चिम जन्म नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पठन पाठन की वासना नहीं ठीक है, पठन पाठन लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति है कि पठन पाठन है? आपका लक्ष्य नहीं बिगड़ना चाहिए, समझे ना आप? वो भाई वो अलग चीज है, आप भोजन करते हैं पर भोजन आपका लक्ष्य नहीं है, ज्ञान प्राप्ति लक्ष्य है, समझे आप? नहीं, आपका लक्ष्य नहीं बिगड़ना चाहिए, लक्ष्य बिगड़ेगा तो आप किसी व्यवहार में जो भी व्यवहार पकड़ेंगे उसमें रस लेंगे, और उसमें रस लेंगे तो आपका लक्ष्य धूमिल होता जाएगा, तो आप फिर पकड़ जाएंगे। इसलिए मेरा कहना है कि साधु को लक्ष्य नहीं बिगड़ने देना चाहिए, लक्ष्य कभी भी बिगड़ने नहीं देना चाहिए। ये बात बहुत ही ध्यान देनी है। और इस बात को इस श्लोक से बिल्कुल बैठा लीजिए, आपकी जो है वह संशुद्धि किल्विश संशुद्धि किससे होगी? सद वस्तु का जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे, सद वस्तु का चिंतन करेंगे, तभी असत्य के संस्कार जाएंगे। इसलिए कहा कि तू यहाँ पर इसीलिए गया, मंद योगी जो है वह मंद योगी धोखे में होता है, पर जो योगी प्रयत्नात्मक माना प्रयत्न पूर्वक लगा है, शरीरम पातयामि कार्यम साधयामि, हम जो है इसी क्षण जो है वह उस तत्व का बोध कर लें, कि जन्म में क्या इसी क्षण करने ऐसा प्रयास में लगा है, ऐसा प्रयास में लगा है। जैसे भागवत में आया त्रिभुवन विभव हेतवे पिकुंठ स्मृति, भक्त ऐसा होना चाहिए कि वह भगवान की स्मृति में बैठा है और तीनों लोकों का साम्राज्य लेकर के देवता सामने खड़ा हो तो वह भगवत स्मृति को छोड़ करके उधर देखने का उसके पास समय नहीं। भगवत स्मृति को छोड़ करके उधर देखने का उसके पास समय नहीं है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाएं, पर आपको लक्ष्य को किनारे करके आपको प्रवृत्ति जो आप होंगे तो आप प्रयत्नादेतमान नहीं है। आप प्रयत्न पूर्वक सारी चीजों की उपेक्षा करके भोजन नहीं ठीक मिलता है कोई बात नहीं, उतने से काम चला लेंगे, हम थोड़े से चला लेंगे, थोड़ी असुविधा हो जाती है तो यदि हमारा यहाँ पर जो है वह तत्व चिंतन होता है तो थोड़ी असुविधा भी सहन कर लेंगे क्या है? जब अपना लक्ष्य आपको रहेगा तो जहाँ लक्ष्य के अनुकूल बात बनेगी तो उसको सहन कर लेंगे कि नहीं सहन कर लेंगे? हाँ, मुख्य लक्ष्य के अनुकूल वातावरण बनता है तो एक समय भूखे रह करके भी काम, अरे साधु चिंतन के लिए एक समय भोजन कर लेता था, उससे नहीं काम चलता था क्या? एक समय कर लेता था उसको नहीं चलता था क्या? वहां ऋषिकेश में वो थे ना अपने शिवानंद के, तो पहले जब जो है वो रहते थे सप्ताह में एक दिन जो है वो भिक्षा में जाते थे, एक दिन भिक्षा मांग ले आते थे और उसी से 7 दिन रहते थे। कमरा में रख लेते थे, ये तो आश्रम को बाद में बना है, पहले रहते थे ऋषिकेश में, विरक्त रहते थे, तो एक दिन जाते थे सप्ताह में और भिक्षा ले के रख लिया, और वही जो है वह रोटी मान लीजिए सूख गई तो उसको पानी भिगो देना, जो है वह ले लेना। तो कहते थे कि बहुत भूख लगती थी कभी कभी, पर ये है कि जो है वह भूख सहन हो जाती थी, एक लक्ष्य उच्च कोटि का है। अब लक्ष्य में बाधक हो तो फिर ठीक नहीं, इसलिए कहते प्रयत्नादेद मानस्तु योगी संशुद्ध के लिए शाह। यही जो योगाभ्यास है, ये जो तत्व चिंतन है, ये जो स्वरूप चिंतन है, यही चिंतन किल्विश को दूर करने में समर्थ होता है, और ये एक जन्म में नहीं सिद्ध हो पाता है, अनेक जन्म के संस्कार हैं, एक जन्म में नहीं सिद्ध हो पाता है, इसलिए अनेक जन्म संसिद्ध है। इसलिए अनेक जन्म से 3 जन्म कम से कम कहते 3 जन्म का संस्कार तो होने का, अंतिम जन्म तब आता है जब 2 जन्म का संस्कार तो कम से कम होने चाहिए, तभी अंतिम जन्म, 2 जन्म का संस्कार होने चाहिए। जैसे भरत जैसे उसमें देते हैं कि भरत का संस्कार, देखिए भरत जो है योगाभ्यास किए, प्रतिबंध आ गया, मृग शरीर हो गया, पर वो स्मृति बनी रही है, स्मृति बनी रही, जाके गंगा में शरीर छोड़ दिया उसको, फिर जो है जट भरत हुए, फिर स्मृति बनी रही, वो तीसरे जन्म में मुक्त हो गए। ऐसी संस्कार होता है, वो एक जन्म में इतना तीव्र संस्कार नहीं हो पाता है कि आपका चित्त सतत लक्ष्य को पकड़े रहे, ऐसा जो संस्कार है वो एक जन्म में नहीं बन पाता है। आप काटते काटते इस जन्म में बनाएंगे तो फिर अगले जन्म में और तीव्र हो जाएगा, हैं? फिर जो है वो अगले जन्म में केवल तत्वग्राही आपकी वृत्ति हो जाएगी। और यदि प्रयत्नादेतमान नहीं है तो बहुत जन्म लग सकता है, फिर तो कोई ये नहीं कर सकता कि एक जन्म दो जन्म बहुत जन्म लग सकता है। तो इसका विचार भाष्य का कल करेंगे कि ततो याति पराम गतिम, जब जो है वह संसिद्ध हो जाएगा, ज्ञान सिद्धि को प्राप्त कर लिया तो फिर उसका कार्य पूरा हो गया। पराम गतिम याति, परागति को प्राप्त होता है, ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त होकर के विदेह मुक्त हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। हाँ, तो मूल हो गया था मृदु प्रयत्नोपि। टीका में देखिए, कल योग निष्ठस्य श्रेष्ठत्वे हेत्वंतरम वक्तुम उत्तर श्लोकम अवतारे। जो योग निष्ठ है वह श्रेष्ठ है, तो योग निष्ठ माने जो ज्ञान निष्ठ है उसके श्रेष्ठत्व में हेत्वंतर करने के लिए दूसरे श्लोक को कहते हैं कि कुतश्चय का। अब मृदु प्रयत्नोपि क्रमेण मोक्षते चेद, अधिक प्रयत्न से क्लेश हेतु अकिंचित करत्व इत्याशंक्य हेत्वंतरत्व प्रकटे। अब यदि कहो कि देखो जो धीरे धीरे कोई को धीरे धीरे चलता है तो वो ही पहुंच जाएगा, है? तो जल्दीबाजी का क्या काम है? अरे धीरे धीरे चलता है तो ये भटके नहीं, तो उसकी गति धीरे धीरे है, तो एक कोस रोज चलेगा तो भी पहुंच जाएगा। जब धीरे धीरे चल के भी नर्मदा परिक्रमा हो सकती है तो एक मील दो मील रोज चले, दौड़ने का क्या काम? कहा दौड़ने से जल्दी हो जाएगी, तो कहा दौड़ने से क्लेश भी तो बहुत है ना, पैर कट जाएगा, है? थकान हो जाएगी, शरीर पर उसका भार पड़े तो क्लेश भी तो ज्यादा है ना। ऐसे ज्ञान मार्ग में है, मंद प्रयत्न है, धीरे धीरे हो जाएगा। बहुत लोग ये सोचते कि धीरे धीरे काम हो जाएगा अपना, तो धीरे धीरे भी जब ज्ञान प्राप्ति पूर्वक मोक्ष हो सकता है तो जोर लगाने का, बहुत ज्यादा हट करने की क्या अपेक्षा? मृदु प्रयत्नों की, जिसमें मृदु प्रयत्न है वो अभी क्रमेण मोक्षते चेत, अरे फिर जन्म लेगा, फिर प्रयास करेगा, फिर जन्म लेगा, बहुनाम जन्म न मंत्र हो जाएगा। तो अधिक प्रयत्न से क्लेश हेतु अकिंचित करत्व, तो अधिक प्रयत्न तो क्लेश का हेतु है ना, तो क्लेश का हेतु है तो उससे तो कोई फायदा नहीं है ना, वो व्यर्थ ही है, अकिंचित कर बने व्यर्थ ही है। इत्या संख्या हेतुअंतर में प्रकट हेतु। अब कहते हैं ऐसी बात नहीं, प्रयत्न अब भाष्य में देखिए, प्रयत्नाद यतमानो अधिकम यतमान, यानी पूरी शक्ति लगा करके वह यत्न करता है, उसका यत्न कमजोर नहीं है। तत्र योगी विद्वान संशुद्ध किल विषय विशुद्ध किल विषय, इस प्रकार पूरी शक्ति लगा करके यदि कोई कार्य करता है, यानी सच्चाई से किसी चीज को आप कर देते हैं तो वो और सकाम आप नहीं हैं, तो निश्चित आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। सच्चाई से कर्म योग का अनुष्ठान कर देंगे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ऐसे से सच्चाई से यदि योगाभ्यास व्यक्ति करता है तो भी वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। तत्र योगी विद्वान संशुद्ध किल विषो विशुद्ध किल विषा, संशुद्ध पाप कैसे अनेकेशु जन्मसु किंचित किंचित संस्कार जातम उपचित्य तेन उपचितेन अनेक जन्म कृतेन संसिद्धो। वो कहते हैं कि ये जो विद्वान है कैसे संशुद्ध पाप हो जाता है, तो कहते अनेक जन्म में किंचित किंचित संस्कार जातम, धीरे धीरे संस्कार जो है वह बढ़ेगा। तो देखिए संस्कार तो बढ़ता है धीरे धीरे, पर जब ये शुद्ध किलमिश हो जाता है ना, तब इसको तेजी आ जाती है कार्य। पहले तो प्रतिबंध रहता है, तो प्रतिबंध रहता है तो पूरी शक्ति नहीं लगा पाता है, पर जैसे प्रतिबंध हटता जाता है ऐसी शक्ति इसकी तेज लगती है। तो इस बात को कहते हैं कि अनेक जन्मसु किंचित किंचित संस्कार जातम उसको उपचित्य तेन उपचितेन अनेक जन्म कृतेन, तो अनेक जन्म कृत जो पुरुषार्थ है वह उससे बढ़ गया, अब उसकी अंदर की शक्ति बढ़ गई तो संसिद्धो, अनेक जन्म संसिद्ध, इसी को कहते अनेक जन्म संसिद्ध हो गए। ततो लब्ध सम्यक दर्शन है, तो उसको जो है वह सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो लब्ध दर्शन सन याति पराम प्रतिष्ठां गतिम, तो मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है, सर्वोत्कृष्ट गति को प्राप्त कर लेता है। टीकाकार लिखते हैं यहाँ पर, वो हमने एक चीज बता दी थी कि जिसको ध्यान रखेगा कि योगाभ्यास में विषय हमारा जो होता है वो सत होता है, और भोग आदि में विषय जो है हाँ कल्पित होता है। तो सत का संस्कार जो है वह कल्पित का नाश करने में समर्थ होता है, ये बात कल बताई गई थी। इसलिए जो है विशुद्ध के लिए हो जाता है। टीकाकार कहते तत्र योग विषय प्रयत्नाचर्य के सती, योग के विषय में जब खूब जोर से प्रयत्न करता है ततः संचित संस्कार समुदयात इति आवत। ततः जो भाष्य में था ना, भाष्य में ततः कहाँ था, हाँ ततो लब्ध सम्यक दर्शन, तो कहते हैं कि ततः माने संचित संस्कार समुदया, धीरे धीरे उसके संस्कार जब प्रकृष्ट हो जाते हैं तो लब्ध सम्यक दर्शन समुत्पन्न सम्यक दर्शन वशात, वही संस्कार समुदायात, संस्कारों का समुदाय हो गया ना, तो समुत्पन्न सम्यक दर्शन वशात, अब उत्पन्न हो गया है सम्यक दर्शन उसको, तो उससे प्रकृष्टा गति ही संन्यासिना लभ्यते, उस सन्यासी के द्वारा प्रकृष्ट गति की प्राप्ति हो जाती है। तेन शीघ्र मुक्ति इच्छन अधिक प्रयत्नो भवेद अल्प प्रयत्न सु चिरेण मुक्ति भागी। अब कहते इसलिए मुक्ति की इच्छा रखने वाले को तीव्र प्रयत्न करना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए। अब कहो कि धीरे धीरे तो हम व्यर्थ तो नहीं जाएगा, तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाएगा, पर इसके लिए अनेक जन्म तो लेना पड़ेगा, अनेक जन्म लेना पड़ेगा। और तुम प्रयत्न जो है वह यदि पूरे शक्ति के साथ पूरे मन के साथ प्रयत्न करोगे तो इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे। इसलिए साधक को ये नहीं सोचना चाहिए कि कभी मुक्त हो जाएंगे, साधक को सोचना तो यही चाहिए कि इसी जन्म में मुक्त होना। साधक को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गीता में तो लिखा अनेक जन्म संसिद्ध, तो धीरे धीरे ऐसे अनेक जन्म में होगा। तो साधक को ये सोचना चाहिए कि इसी जन्म में, और पता नहीं कब से भी छूट जाए तो इसी क्षण जो है अपने को मुक्त होना है। तो पूरी शक्ति और पूरी तन्मयता उसमें लगा देनी चाहिए। अरे तो अंतकरण शुद्ध हुए बिना सन्यासी कैसे हो जाएगा? अरे ईषणा से विकसित कैसे होगा? अंतकरण शुद्ध होगा तभी तो ईषणा से विकसित होगा ना। अब ईषणा से विकसित जब है तब उसको अब यदि प्रयत्नाधिक रहेगा तो जल्दी काम बनेगा। देखिए वासना से निर्मुक्त होने पर भी कोई मंद प्रयत्न होता है, कोई तीव्र प्रयत्न होता है, कोई आलसी प्रकृति का होता है, उसकी प्रकृति थोड़ी आलसी होती है तो उसको समय लगेगा। हाँ अंतकरण शुद्ध माने इतने शुद्धि है कि कोई कामना नहीं है, जगत की कामना नहीं है, जगत की कामना, पर वो प्रकृति से मंद प्रकृति, शनि उसका जड़ा प्रबल है कुंडली में, तो धीरे धीरे प्रत्येक काम में जो है वो क्या है कि धीरे धीरे काम, दीर्घ सूत्री कहते हैं उसको, दीर्घ सूत्री। हाँ कहते दीर्घ सूत्री है, और सोचता है कि कल जो है कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसा करके टालता रहता है, टालता रहता है कि अभी कोई बात नहीं, अभी थोड़ा खा पी घूम लें, फिर जो है वह बाद में देखेंगे, बाद में एकांत में बैठ करके सामने करें, तो टाल देता है ना। इसको परम आवश्यक करके इसमें नहीं, इसलिए कहते हैं कि संन्यासिना लभ्यते तेन शीघ्रम मुक्ति इच्छन अधिक प्रयत्नो भवे। मुक्ति चाहते हो तो फिर जो है अधिक प्रयत्न करना चाहिए, अल्प प्रयत्न तो चिरे नहीं हो मुक्ति। अब अल्प प्रयत्न करोगे तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, वो प्रयत्न जो सद्विशेष संस्कार है वो व्यर्थ तो नहीं जाते हैं, व्यर्थ नहीं जाते हैं, पर वो कितने जन्म लगाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए साधक को पूर्ण प्रयत्नशील होना चाहिए। थोड़ी सी टीका देखिए अगले, सम्यक ज्ञान द्वारा मोक्ष हेतुत्वम योगस्य उक्तम अनुद्य योगिन सर्वाधिकत्व मा। कहते सम्यक ज्ञान के द्वारा मोक्ष का हेतु किसका? योग का। योग सम्यक ज्ञान के द्वारा मोक्ष का हेतु होता है, यानी जो समाधि अभ्यास जो है अथवा श्रवण मनन निधि ध्यासनाभ्यास जो है वह सम्यक ज्ञान उत्पन्न करता है और सम्यक ज्ञान से मोक्ष होता है, यही योग है ना। यहाँ पर योग यही चल रहा है, चाहे समाधि योग आप लो, श्रवण मनन निधि ध्यासन, निधि ध्यासन और क्या है, ज्ञानात्मक योग है, पर ज्ञानार्थ जो है वह योग भी ज्ञानार्थ है, नहीं समझे ना आप? हाँ वो ज्ञानार्थ है, निरोध समाधि ज्ञानार्थ है। अरे निधि ध्यासन कैसे करेंगे आप? यदि आपका चित्त नहीं ठिकाने होगा तो निधि ध्यासन कैसे करेंगे? इसलिए उसकी पूरा का पूरा उसका उपयोग है, जो पातंजल योग है उसका निरोध समाधि का पूरा उपयोग है। लक्ष्य क्या है यहाँ पर? वहां भी ज्ञान लक्ष्य है, यहाँ भी ज्ञान लक्ष्य, पर यहाँ औपनिषद ज्ञान लक्ष्य है, वहां पर जो है वह पुरुष का दृष्टित्व, पुरुष को ले जाने, इतने लक्ष्य है, इतना है। तो लक्ष्य जैसा रहता है उसी में आपके शक्ति का उपयोग होता है, तो योग जी जितनी शक्ति है उसका उपयोग किस में होगा? यही जो आप श्रवण कर रहे हैं, श्रवण मनन कर रहे हैं, इसी के निधि ध्यासन में आपकी योग शक्ति का उपयोग होगा। इसलिए उसको अलग नहीं मानते हैं। है? भाई आपको श्रवण मनन निधि ध्यासन के लिए समय, निधि ध्यासन मतलब क्या है? अगर निधि ध्यासन का अर्थ क्या है बताइए हमको। हाँ तो ये कई यही तो वो भी कह रहे हैं भाई, योग दर्शन में समाधि क्या है? लक्ष्य कार्य वृत्ति का प्रवाह। आप निधि ध्यासन में क्या अभ्यास करेंगे? ये तो अभ्यास करेंगे। अब यदि नहीं होता है ये तो प्राणायाम इत्यादि सभी उपयोगी हो गए आपके कि नहीं? यदि आपकी स्थिति नहीं है तो प्राणायाम से लेकर के सारा का सारा जो है वह उपयोगी बनेगा, क्योंकि आप एक वृत्ति का प्रवाह नहीं चला पा रहे हैं। इसका मतलब आपके मन में दोष है, एकाग्रता नहीं है आपके मन में। एकाग्रता नहीं है तो उसके लिए अपेक्षित है कि नहीं? जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो इसके लिए दवा अपेक्षित होती है, ऐसे मन यदि बीमार है तो उसके लिए भी दवा की अपेक्षा है, तो दवा वही है। अभ्यास है ना, वैराग्य अभ्यास ही आपके पास भी दवा है, दूसरी दवा आपके पास भी नहीं है। और यही बात जो है वह उसमें है भाई। श्रवण मनन से मतलब ये है मेरा कि इसको आप जरा ठीक समझ लीजिए। बहुत लोग श्रवण मनन में निष्णात हैं पर निधि ध्यासन में समर्थ नहीं है। बुद्धि तेज है, श्रवण से समझ लेते हैं और तर्क के द्वारा उसको निसंदिग्ध भी कर देते हैं, पर जिसलिए कि मन का शोधन नहीं किया है उन्होंने, इसलिए निधि ध्यासन में समर्थ नहीं होते। निधि ध्यासन में समर्थ नहीं होते क्योंकि मन का अभ्यास नहीं है। तो वो थोड़ा भी मन का अभ्यास जब कर लेते हैं तब उनका निधि ध्यासन बन जाता है, क्योंकि बुद्धि की तीव्रता एक चीज होती है, तो बुद्धि की तीव्रता से श्रवण मनन हो जाता है। इसी क्रम से बढ़ेगा, पर हम कहते हैं कि इसी क्रम से बढ़े, किसी भी क्रम से बढ़े, इससे कोई मतलब नहीं है। पर निधि ध्यासन के लिए मन में जिस एकाग्रता की अपेक्षा है, उसी एकाग्रता का साधन तो योग दर्शन में है और काहे कतर्क। अरे योग दर्शन में हम कहते हैं इससे भी हो सकता है, मंत्र से भी हो सकता है, अन्य चीजों से भी हो सकता है, पर योग दर्शन में जो साधन है आज समस्या तो यही है ना। व्यक्ति वेदांत तो सुनता है और समझता भी है धीरे धीरे करके, उसका संशय हो जाए तो उसका निर्णय भी कर देता है, पर भजन नहीं करता है, योग साधना नहीं करता है, समाधि का अभ्यास नहीं करता है, तब क्या होता है कि उसको पचता नहीं वेदांत, उसको पचता नहीं। अरे वेदांत श्रवण के साथ क्यों जब बताते हैं कि 12,000 सन्यासी को 12,000 प्रद्युम्न प्रणव का जप इस प्रकार करने चाहिए, उसको इतना प्राणायाम करने चाहिए, ये क्यों कहता साथ? तो कोई पागल है इतने कह देता श्रवण मनन निधि ध्यासन करे? पर इसको अनिवार्य अंग बता दिया कि 12,000 प्रणव का जप उसको करने चाहिए प्रति। अरे भाई मनन में आ गया तो फिर बाकी क्या रहा? फिर आप जो वहां पर कहेंगे वो भी तो इसी में आएगा ना। 12,000 जप क्या होगा कि वो मन को केंद्रित करने के लिए बल देगा, मन को केंद्रित करने के लिए बल देगा। अच्छा प्राणायाम को बहुत ज्यादा जोर लगाया सन्यासी पर, दीर्घ प्राणों के विषय में तो बहुत ज्यादा जोर लगाया। तो देखो प्राणायाम भी है, आसन भी है, प्रत्याहार भी है, और जो है वह समाधि तो है ही, यानी जो है सविकल्प समाधि का तो पूरी प्रक्रिया है कि दीर्घ काल आप निरंतर जो है वह लक्ष्य पर वृत्ति का प्रवाह चलाइए। तो सारी प्रक्रिया तो वही है, लक्ष्य की बात है, प्रक्रिया में कहीं अंतर नहीं है। प्रक्रिया का आधार जो है वह खाली है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हम श्रवण करते हैं, जो मनन करते हैं, उसके पचने के लिए सबका उपयोग किया। इसलिए ब्रह्मसूत्र में भी निर्णय किया कि जहां पर हम खंडन करते हैं वहां पर सिद्धांत का खंडन करते, साधन का खंडन नहीं करते। ब्रह्मसूत्र में भाष्यकार भगवान ने कहा सिद्धांत का खंडन, साधन रूप में खंडन नहीं करते। साधन में तो हम उपयोगी है, यानी सांख्य का तुम पदार्थ शोधन में सांख्य बहुत बड़ा उपयोगी है। सांख्य का तुम पदार्थ शोधन में बहुत बड़ा उपयोगी है, मन को संस्कारित करने में, एकाग्र करने में योग का बहुत बड़ा उपयोग है, इसका खंडन नहीं है। खंडन कहाँ है? खंडन जो सिद्धांत निर्धारित करके उन्होंने रखा, कौन सा सिद्धांत? पुरुष बहुत्व है, पुरुष बहुत हैं, प्रकृति का स्वातंत्र्य, प्रकृति का स्वातंत्र्य, चेतन में भोक्तृत्व और प्रकृति में कर्तृत्व, ये इसका क्यों खंडन आप करते हैं? ये श्रुति विरुद्ध है, ये श्रुति विरुद्ध है, इसलिए खंडन करते हैं। नहीं तो गीता में ही तमाम आप लगे, जितना ध्यान योग ये आया है, इसे ध्यान योग कहाँ का है? योग दर्शन का ही है। और जितना गुणों की चर्चा आएगी वो सांख्य प्रक्रिया ही है, तो पूरे सांख्य की प्रक्रिया है। तो क्यों दिया गीता में, वेदांत में? इसलिए दिया कि उसका उपयोग है ना, साधन में हम कहाँ उसको मना करते। जो उन्होंने तत्व के विषय में जो निर्धारण करके, इसलिए वहां पर कहा कि साधन विषयक जो है, जो हमारे जो है वह वेदांत के अनुभूति में जो साधन हमारा जो है वह साधन जो हमारे लिए उपयोगी है, तो वो सभी साधन हमको गृहित हैं, उसका खंडन नहीं है। खंडन तो सिद्धांत का है। इसलिए सांख्य को आप चाहे पुराण देखे, स्मृति देखे, गीता देखे, महाभारत देखे, सर्वत्र सांख्य व्याप्त है, क्योंकि तुम पदार्थ का शोधन के लिए बहुत बड़ा उपयोग है उसका। पुरुष को प्रकृति से अलग करना, अरे यहाँ क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को अलग करना है, इसका कितना बड़ा उपयोग है। गीता में क्षेत्र से तो पहले क्षेत्रज्ञ को अलग करता है, तो क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को अलग करना, इसी प्रकार पुरुष को प्रकृति से बिल्कुल अलग करना और अप्रोक्ष करना उसका, योग दर्शन उसका अप्रोक्ष कराता है, और सांख्य दर्शन उसको विवेक में निर्धारित करता है। तीन दोनों का तुम पदार्थ के शोधन में कितना बड़ा उपयोग है। बहुत भाई, वो बुद्धि में निश्चय कराता है, कौन? सांख्य। और योग कहता है कि खाली बुद्धि के निश्चय से काम नहीं करना पड़ता है, जब तक उसकी अनुभूति उत्पन्न होनी चाहिए। ध्यान में आए ना, योग का ये कहना है कि प्रत्येक चीज जो आप देख रहे हैं यही उसका स्वरूप नहीं है, इसका साक्षात्कार करना चाहिए आपको, तब ये बात समझ में आएगी। हाँ, तो वो साक्षात्कार कराने की प्रक्रिया है। जो सांख्य दर्शन का सिद्धांत है उसी को साक्षात्कार कराने की प्रक्रिया योग है। खाली ईश्वर तत्व को वो ज्यादा ले लेता है, क्योंकि कोई साधन करेगा तो वहां ईश्वर की अपेक्षा बहुत बड़ी है। आप विचार करेंगे खाली तो ईश्वर की आवश्यकता तो नहीं मालूम होती है, पर कोई साधन में आप लगेंगे तो प्रति क्षण आपको ईश्वर की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसलिए योग दर्शन ने ईश्वर तत्व को ले लिया, ईश्वर तत्व को ले लिया। पर उनमें यही मतलब है कि आप जो जिस प्रकार जो चीज देख रहे हैं यही उसका स्वरूप नहीं है, ये तो उसका माइक स्वरूप है, ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। और जब बिल्कुल प्रत्यक्ष आप कर लेंगे तभी जो है आप ऊपर उठ सकेंगे। भोगों का जब तक प्रत्यक्ष नहीं, उसका स्वरूप प्रत्यक्ष आपको नहीं होगा, तब तक उसका दोष कहां आपको सामने आएगा? दोष नहीं आएगा। वेदांत में भी इसी बात को कहते, भाई सच्चाई को आप नहीं जान स्वीकार करेंगे, जब तक सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आप जीवन में जो अनुभूति हो रही सच्चाई को स्वीकार करो। जिस विषय के पीछे आप दौड़े वहां से थप्पड़ लगाए, सच्चाई को पहले स्वीकार करो, तब वो छूटेगा। बिना सच्चाई को स्वीकार किए नहीं छूटेगा। है जब जब आप विषयों के पीछे दौड़े तब तक आपको थप्पड़ लगा। जहां जहां आपने जगत में चित्त लगाया वहां वहां से आपको दुख मिला। इस सच्चाई को स्वीकार करो, इस सच्चाई को स्वीकार करो। योग दर्शन कहेगा कि तुम देखो वो जिसको तुम सुख देख रहे हो दुख है। कहां दुख है? कहां परिणाम दुख है। अब परिणाम दुख वहां कह दिया ना, यहां गीता में क्या कहा? गीता में भी यही कहा, जो है वह विषय इंद्रिय संयोगाद यत्तदग्रे मृतोपमम परिणामी विषम्य, परिणामी विषम्य। तो साधन रूप में ये सब स्वीकार है। सिद्धांत जो है जिसलिए वैदिक नहीं है इसलिए अस्वीकार है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में इस पर विचार करके यह निर्णय किया, इनका जो साधन भाग है वो साधन भाग हमारे लिए कितना उपयोगी वो स्वीकार है, उसका जो है हम विरोध नहीं करते, चाहे सांख्य का हो चाहे योग का हो। पर सिद्धांत भाग जो है वो सिद्धांत भाग जो है वह जिसलिए वैदिक नहीं है इसलिए हम उसको स्वीकार नहीं करें। अच्छा तो ये देखिए कि अब ये कहते हैं सम्यक ज्ञान द्वारा मोक्ष हेतुत्वम योगस्य उक्तम अनूद्य योगिन सर्वाधिकत्वम। अब योगी की यहाँ पर स्तुति है, योग का सर्वाधिकत्व तो यहाँ पर कह रहे हैं। योग की स्तुति क्यों की जाती है? किसी भी चीज में शास्त्र में आप देखते हैं कि महात्म्य बहुत कहा जाता है किसी चीज का, स्तुति का क्या तात्पर्य? स्तुति का कोई अर्थ नहीं होता है ये कि झूठ बोलना, चापलूसी नहीं है स्तुति का अर्थ। स्तुति का अर्थ है गुण कथन, उसका जो गुण भाग है उसमें जो लाभ भाग है जो महत्वपूर्ण भाग है उसको सामने रखना, उसको सामने रखना, यही स्तुति का अर्थ है। गुण भाग को सामने रखना यही स्तुति का अर्थ है। पर इसको कहने की क्या आवश्यकता पड़ती है? कहने की आवश्यकता ये पड़ती है कि यदि इस महात्म भाग को हम सामने रखते हैं तो श्रोता के मन में श्रद्धा की वृद्धि होती है ना? श्रोता को उतनी चीजों का ज्ञान नहीं है जैसे भगवान के स्वभाव का ज्ञान मान लो भक्त को नहीं है पूरा, क्योंकि भगवत दर्शन तो है नहीं उसको। तो भगवान के स्वभाव का जब भगवान के स्वभाव को करुणा वरुणालय इत्यादि स्वभाव को हम बड़े ही जो है मार्मिक ढंग से सामने रखते हैं तो उसके अंदर श्रद्धा की वृद्धि हो जाती है। यहां पर इस योग का महात्म्य कहते हैं, योग की स्तुति करना है कि जिससे अर्जुन के मन जब जब भाव बन जाता है तब आप बहुत तेजी से लगते हैं। जो धीरे से आप लगे हैं ना, और जब जब आपको ठीक उसका गुण पक्ष उसका लाभ पक्ष सामने आ जाएगा तब आप जो है वह बरबस आपका मन बहुत तेजी से लगता है। इसलिए यहाँ पर स्तुति करते हैं योग की। तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। शास्त्र में विभिन्न प्रकार के साधनों का कथन है ना? कर्म के लिए बहुत श्रुतियां हैं, है कि नहीं? और कर्म के फल का भी कथन करती हैं कि इस प्रकार का कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे है? उपासना परक बहुत सी श्रुतियां हैं जो आपको जो है देवलोक ब्रह्मलोक की प्राप्ति का कथन करती हैं। और तपस्या की तो बड़ी भारी महिमा है शास्त्रों में। तप का तो कोई भी आपके सामने समस्या हो आप तप करो। देखो असुर लोग भी बड़ी भारी तपस्या करके बहुत बड़ा बड़ा बल प्राप्त कर लिया उसने। तपस्या तो शायद असुरों ने बहुत ज्यादा किया। तो तपस्या तो हमारे यहाँ प्रत्येक समस्या का समाधान तपस्या ही कहा गया क्योंकि तपस्या में शक्ति